Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim. Gece gündüz döne döne istediğim haktır benim. Allah bir yana yana istediğim haktır benim. İstediğim haktır benim. Sen olayım, cineli ben yol olayım.